اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ خلد کی سمت نہ دیکھے کبھی شیدا تیرا اللہ اللہ اللہ اللہ مدینہ تیرا بتہا تیرا لوگ کہتے لوگ کہتے در حقیقت ہے من اللہ ٹھکانہ تیرا در حقیقت ہے من اللہ ٹھکانہ تیرا بتہا تیرا تیرا سانی تو کہاں دہر میں ختم رسول تیرا سالی تو کہاں دہر میں ختم رسول ہم نے دیکھا نہیں اب تک کہیں سایہ تیرا اب تک کہیں سایہ تیرا ہم نے دیکھا نہیں اب تک کہیں سایہ تیرا امیوں دقیقہ دانے دانیالم بے سایہ سائبان عالم ہم نے ان دیکھا نہیں اب تک کہیں سایہ تیرا، ہم نے دیکھا نہیں اب تک کہیں سایہ تیرا، اللہ اللہ اللہ اللہ بتہا تیرا، تیری طاعت ہے حقیقت میں خدا کی طاعت، تیری طاعت ہے حقیقت میں خدا کی طاعت، وہی بندہ ہے خدا کا جو ہے بندہ تیرا، وہی بندہ ہے خدا کا جو ہے بندہ تیرا، وہی بندہ ہے خدا کا جو ہے بندہ تیرا، وہی بندہ ہے خدا کا جو ہے بندہ تیرا، اللہ اللہ تو جدھر رخ کو گھماتے وہی کعبہ بن جائے، تجھ در رخ کو گھماتے وہی کعبہ بن جائے، کتنا محبوب ہے اللہ کو منشا تیرا، کتنا محبوب ہے اللہ کو منشا تیرا، کتنا محبوب ہے اللہ کو منشا تیرا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا خدا چاہتا ہے رضا محمد، کتنا محبوب ہے اللہ کو منشا تیرا، کتنا محبوب ہے، میں گناہگار ہوں لیکن تیرا کہلاتا ہوں، کو لے دیکھ سہارا ہے تو شاہ تیرا مجھ کو لے دے کے سہارا ہے تو شاہ تیرا میں گنہگار ہوں لیکن تیرا کہلاتا ہوں میں گنہگار ہوں لیکن تیرا کہلاتا ہوں مجھ کو لے دے سہارا ہے تو شاہ تیرا مجھ کو لے دے کے سہارا ہے تو شاہ تیرا اللہ اللہ مدینہ تیرا تیرا لوگ اعظم کو پکارے تیرا شہدا کہہ کر لوگ اعظم کو پکارے تیرا شہدا کہہ کر اس کرم کے ابھی لائق کہاں بندہ تیرا اس کرم کے ابھی لائق کہاں بندہ تیرا اللہ اللہ اللہ اللہ مدینہ تیرا بتہا تیرا خلد کی سمت نہ دیکھے کبھی شیدہ